อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณแล้วก็เป็นช่วงของการสักการะหรือการสนทนาพูดคุยธรรมะกับท่านผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมค่ะวันเสาร์ที่4กรกฎาคมปีพุทธศักราช2558นะคะวันนี้เป็นวันแรม4ค่ำเดือน8ปีมะแมค่ะซึ่งก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์องค์ปาโถกประจำรายการของเรากันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดี๋ยวพาน สาธุเจ้าค่ะก็จะเป็นขอหยิบยกเอาคำถามที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามมาในรายการธรรมารับอรุณมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะ ดีดีดี เจ้าค่ะคำถามแรกจะเป็นคำถามจากผู้ที่ใช้นามว่าคุณแสงหิ่งห้อยนะเจ้าค่ะสำหรับผู้ที่ใช้นามว่าแสงหิ่งห้อยนี้ก็ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของรูปกับนามเจ้าค่ะว่ามีความหมายแตกต่างกันอย่างไรและคำว่าอจินไตยแปลว่าอะไร okay. อันนี้ก็ขอนิมนต์พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาสักษาหรือเล่าให้ฟังเลยเจ้าค่ะ ในคำถามทั้งสองอย่างเอาคำถามที่ตอบง่ายๆก่อนนะเอาคำว่าอจินไตยก่อนคำว่าอจินไตยเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลว่า เรื่องที่ไม่ควรคิดจินตะเนี่ยก็คือไปคิดไปพิจารณาในที่นี้หมายถึงไม่ก็คือไม่ควรไปคิดมันทำไมอ่ะทำไมถึงไม่ควรคิดก็แก่ว่าถ้าคิดแล้วจะเป็นผู้ที่มีส่วนในความเป็นบ้าได้รับความลำบากถ้าไปคิดเรื่องพวกนี้จะเป็นบ้าจะได้รับความลำบากทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นเรื่องที่จะไม่ได้คำตอบหรือบางทีมันเหนือเหตุเหนือผลบางทีมันเกิดขึ้นลอยๆบางทีมันแบบไม่มีกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์ใดๆที่เราจะพอไปอธิบายได้และมีอยู่ทั้งหมด4เรื่องด้วยกันก็เรียกว่าอจินไตย4 เจ้าค่ะเรื่องแรกมีอะไรบ้างเจ้าค่ะ เรื่องแรกคือวิสัยของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าเกิดมาคลอดจากครรภ์ของมารดาเดินได้7ก้าวเลยอันนี้เป็นเรื่องอจินไตยนะคือถ้าเราไปคิดว่าโอ้มันต้องเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องโกหกหรือว่าเป็นตำนานหรือเป็นเรื่องเล่ามามีเหตุผลมูลหรือเปล่าทำให้เราแบบจะมึน เจ้าค่ะ แต่เพราะนั้นอาตมาเคยพูดเอาไว้ว่าในเรื่องการศึกษาพุทธประวัติโดยเฉพาะส่วนที่เป็นเหมือนกับเรื่องเหนือเหตุเหนือผลเนี่ยเราศึกษาธรรมะให้ดีก่อนให้มีความมั่นใจชนิดที่อย่างลงมั่นแล้วไปศึกษาพวกนี้เราจะมีความไม่หลงไปในทางอื่นได้เพราะมันเป็นเรื่องอจินไตยเหมือนกันนี่คือในข้อที่หนึ่งพุทธวิสัยหรือว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ได้อย่างไรมันไม่น่าจะมีหน้าคนตรัสรู้พุทธวิสัยอย่างนี้ก็เกิดขึ้นได้และไม่ว่าจะเป็นปาฏิหาริย์ต่างๆอันนี้จึงมาสู่ในข้อที่2ด้วยล่ะว่าวิสัยของผู้ได้ฌานอันนี้เป็นเรื่องอจินไตยเหมือนกันแต่ก็ว่าวิสัยของผู้ได้ฌานเนี่ยเช่นบางทีเขาสามารถห่อเหินเดินอากาศเดินบนผืนน้ําได้เหมือนบนแผ่นดินนั่งลอยไปในอากาศได้ทั้งๆที่อยู่ในท่านั่งอย่างนี้อันนี้เป็นความสามารถพิเศษหรือสามารถรู้จิตใจคนแต่พวกนี้เป็นวิสัยของผู้ได้ฌานเฮ้ยทำไมเขาทำได้หลักทางวิทยาศาสตร์ยังไม่มีเฮ้ยเขามีเครื่องมืออ่านอะไรหรือเปล่าแต่เป็นมายากลหรืออย่างไรอันนี้เราจะแบบมึนจะเป็นผู้มีส่วนในความเป็นบ้าได้รับความลำบากเสียเปล่าอันนี้คือในข้อที่สอง เจ้าค่ะ ส่วนในข้อที่สามคือเรื่องผลของกรรมอันนี้ต้องพูดให้ชัดนะผลของกรรมพระพุทธเจ้าใช้คำว่าวิบากแห่งกรรมแต่วิบากคือผลนั่นแปลว่าเรื่องของผลของกรรมเนี่ยมันให้ผลต่างวาระมันให้ผลต่างน้ำหนักนะวาระนี่ก็คือหมายความว่าให้ผลในปัจจุบันนี้ให้ผลในเวลาถัดมาให้ผลในเวลาถัดมาถัดมาอีกแต่แล้วจังหวะการให้ผลก็มากน้อยหนักเบาไม่เท่ากันแต่ทำอย่างหนึ่งกลับได้ผลเป็นอีกอย่างหนึ่งบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นเช่นถ้าเราฆ่าสัตว์ผลที่ได้ถ้าทำหนักทำมากเนี่ยก็จะไปตกนรกล่ะแต่ถ้าผลในปัจจุบัน อย่างเบาก็จะทําให้มีอายุสั้นอย่างเงี้ยแต่ซึ่งความเป็นอายุสั้นอาจจะโผล่มาในลักษณะของโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เป็นกรรมเก่าอันนี้อาจจะเป็นได้หรือโรคภัยไข้เจ็บบางทีอาจจะเป็นผลของการเตรียมตัวไม่สม่ําเสมอเป็นผลของเรื่องธาตุขันธ์เป็นผลของเรื่องดินฟ้าอากาศแต่ทําให้บางทีเราเข้าใจไปไม่ถูกในมีคนที่เขาพูดว่าอะไรอะไรเกิดขึ้นกับฉันก็เป็นเรื่องของกรรมเก่ากรรมเก่าอย่างเงี้ยเนี่ยเขาไปคิดอย่างนั้นเนี่ยจะไม่เขาเป็นบ้าได้เป็นผู้ที่มีส่วนในความลําบากใช่เปล่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องวิบากของกรรมแต่ถ้าไปคิดในเรื่องนี้อะไรเหมารวมลงหมดในนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็จะได้รับความลําบากเปล่าๆในเรื่องความคิดของตัวเองอันนี้เป็นข้อที่3ในเรื่องของอจินไตยส่วนในข้อที่4ก็คือเรื่องของโลกแต่ความคิดในเรื่องโลกนะเช่นว่าเอ๊ะดวงจันทร์ใครสร้างจักรวาลเป็นอย่างไรในหลุมดําเป็นยังไงแต่ความคิดในลักษณะเนี้ยมันเป็นอจินไตยแต่คือบางทีคุณก็คิดออกแล้วก็บางทีก็คิดไม่ออกซึ่งในปัจจุบันนี้นักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เขาก็ยังคิดในหลายๆเรื่องไม่ออกในทฤษฎีแรงดึงดูดของโลกนิวตันคิดมาอย่างหนึ่งไอน์สไตน์คิดได้อีกแบบหนึ่งมาหักล้างกันไปได้เดี๋ยวนี้สตีเวนฮอว์กินส์เขาคิดได้อีกแบบหนึ่งก็เป็นเรื่องที่คิดกันไม่จบไม่จบไปเรื่อยๆก็ทําให้มีความลําบากเสียเปล่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดเพราะว่าถ้าคิดแล้วจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นบ้าหรือได้รับความลําบากอันนี้หมายถึงอจินไตยนะศัพท์คํานี ้จบค่ะ แล้วถ้าเราจะไปคิดเราควรจะไปคิดเรื่องอะไรก็ควรจะคิดเรื่องอริยสัจ4อริยสัจ4ตรงไหนก็ในเรื่องของนามรูปนี่เองเป็นคําถามที่คุณแสงเงี้ยห้อยในตามาพอดี เจ้าค่ะ นะในเรื่องของ คล้องกันเลยนะ ใช่ในเรื่องของนามและรูปนะรูปนามนามรูปพระพุทธเจ้าให้ความหมายเอาไว้ให้นิยามเอาไว้ให้คําว่านามเนี่ยเราเข้าใจไปทีละประเด็นนะคุณใจแต่ว่าถ้าคุณจะมาคิดเนี่ยแน่นอนละคิดเรื่องอจินไตยไม่ดีเอามาคิดเรื่องนามรูปกันแล้วถ้าเราจะมาคิดเรื่องนามรูปถ้าจะไปคิดในลักษณะที่เป็นเรื่องโลกโลกอันนี้ก็ไม่ถูกแต่ต้องมาคิดในลักษณะเรื่องของอริยสัจ4โดยทําความเข้าใจก่อนว่าไอ้เจ้านามรูปเนี่ยมันคืออะไรความหมายของคําว่านามคุณเตือนใจพระพุทธเจ้าบอกว่าเวทนาคือความรู้สึก2สัญญาคือความหมายรู้3เจตนาคือความคิดนึกนี่คือเรื่องของสังขารด้วย4ผัสสะนั่นคือการกระทบและ5คือการมนสิการคือการทําในใจ5อย่างนี้เรียกว่านามนามนะมันจะแตกต่างกับขันธ์4ในขันธ์ทั้ง5นะขันธ์4เนี่ยก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถูกไหมมันจะมีความแยกแยะแตกต่างกันนิดนึงส่วนในเรื่องของรูปรูปก็คือธาตุทั้ง4และรูปที่อาศัยธาตุทั้ง4ธาตุ4คือดินน้ำไฟลมถูกไหมและรูปที่อาศัยธาตุ4เช่นแก้วน้ำนะแก้วน้ำนี่เป็นรูปที่อาศัยธาตุ4จึงเกิดขึ้นหรือแม้แต่แขนขาของเรากายของเราพวกนี้ก็อาศัยธาตุ4เกิดขึ้นอันนี้เรียกว่ารูปทั้งนามและรูปตรงนี้เรียกว่านามรูปนามรูปนี้เป็นคำเดียวพระพุทธเจ้าแยกแยะแจกแจงให้ว่าในนามคืออะไรในรูปคืออะไรอันนี้คือส่วนที่เป็นนามรูปอันนี้ที่ต้องเข้าใจในข้อที่1แต่ในข้อที่2ที่ต้องทําความเข้าใจก็คือว่าเอ๊ะแล้วเจ้านามรูปเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรอันนี้คือเราพยายามทําความเข้าใจไปตามนัยยะของอริยสัจ4นะอริยสัจ4เราท่องได้อยู่ละทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่มั้ยตัวมันเป็นยังไงคือความทุกข์เป็นยังไงเหตุเกิดของความทุกข์เป็นยังไงก็มาเปรียบเทียบกันอ้าวเหตุเกิดของนามรูปคืออะไรในเหตุเกิดของนามรูปก็คือวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปนะมีวิญญาณจึงมีนามรูปนะวิญญาณเป็นเหตุของนามรูปอันนี้หมายความว่ายังไงนะหมายความว่าวิญญาณเนี่ยคือการไปรับรู้นะคือการไปทําหน้าที่ของจิตจิตเนี่ยไปทําหน้าที่วิญญาณจิตเนี่ยไปทําหน้าที่ในการรับรู้นะจิตของคุณเตือนใจจิตของท่านผู้ฟังจิตของตัวมาเองไปทําหน้าที่ในการรับรู้จิตของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันไปทำหน้าที่ในการรับรู้แล้วเวลาที่จิตไปรับรู้เนี่ยก็ไปรับรู้ในนามรูปนี่แหละไปในนามรูปนามรูปจึงเป็นผลของการที่จิตไปทำหน้าที่วิญญาณเพราะฉะนั้นมีวิญญาณที่เป็นการทำหน้าที่ของจิตจึงมีนามรูปนามรูปจึงปรากฏขึ้นในจิตเพราะอะไรเพราะจิตไปทำหน้าที่วิญญาณนั่นเองตอนนี้คุณจะใจเข้าใจนะ เข้าใจเจ้าค่ะ โอเคแล้วเวลาที่จิตไปทำหน้าที่ในการรับรู้ไปทำหน้าที่วิญญาณเนี่ยมันไปรับรู้อะไร มันก็ไปรับรู้เวทนาความรู้สึกได้นั้นไปรับรู้เสียงได้เสียงนี่เป็นสัญญาแต่อย่างท่านผู้ฟังเสียงของอาตมาเนี่ยแล้วรู้ว่าโอ้นี่เป็นเสียงพระนะโอ้นี่พูดเรื่องนี้อยู่ในความที่เราหมายรู้ในเรื่องนั้นหมายรู้ว่านี่เป็นเสียงคนหมายรู้ว่านี่เป็นภาษาไทยไม่ใช่ภาษาเกาหลีเนี่ยความหมายรู้ตรงนี้คือสัญญาแต่ใครเป็นผู้หมายรู้ก็จิตของท่านผู้ฟังนั่นแหละหมายรู้ในเรื่องอะไรในเรื่องทางเสียงนะหมายรู้ตรงนี้คือสัญญาแต่จิตไปทำหน้าที่รับรู้คือวิญญาณนะรับรู้อะไรรับรู้สัญญาผ่านมาทางไหนทางเสียงเพราะฉะนั้นนามนี่เกิดขึ้นละในจิตของท่านผู้ฟังโอเคนะนี่คือสัญญา เข้าใจเจ้าค่ะ แล้วสัญญาตัวนี้มากระทบผ่านมาทางหูของเราอันนี้ก็เป็นผัสสะนะใครก็ไปรับรู้ผัสสะนี้ก็จิตของเรานี่แหละจิตของเราไปทำหน้าที่วิญญาณนะจึงมีผัสสะเกิดขึ้นนะผัสสะที่เกิดขึ้นเป็นผลของจิตที่ไปทำหน้าที่วิญญาณผัสสะนี้ก็คือการกระทบนี่ก็เป็นนามอันหนึ่งนะเหตุเกิดมันมาจากการที่จิตไปทำหน้าที่ในการรับรู้นะพอจิตไปทำหน้าที่ในการรับรู้เป็นวิญญาณรับรู้ผัสสะต่างๆเกิดเป็นสัญญาขึ้นมาจิตก็ไปรับรู้สัญญานั่นอีกแล้วก็มีการใคร่ครวญเป็นการมนสิการมีการสร้างเป็นสังขารปรุงแต่งขึ้นไปว่าอ๋อฉันเข้าใจตรงนี้อ๋อมันใช้งานกับชีวิตฉันได้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้เป็นการมนสิการเป็นเจตนาเป็นสังขารเกิดขึ้นพวกพระอยู่ในใจของเราอันนี้เป็นนามแต่เป็นสิ่งที่เกิดในใจแต่สิ่งที่เกิดในใจตรงเนี้ยก็คือเกิดในจิตนั่นแหละนะจิตใจหรือมโนตรงนี้นะเป็นช่องทางเป็นธรรมารมอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในนี่เป็นธรรมารมธรรมารมเกิดขึ้นในใจจิตไปทําหน้าที่รับรู้นะคือทําหน้าที่วิญญาณผ่านช่องทางคือมโนรับรู้ส่วนที่เป็นนามพวกนี้ได้นะแล้วไอ้การรับรู้ส่วนที่เป็นนามบางอย่างมันก็อาศัยรูปนะเช่นเราจะรับรู้เสียงภายนอกได้ก็ต้องมีหูนะหูนี่ก็เป็นส่วนประกอบขึ้นมาจากธาตุ4ดินน้ำไฟลมนะหรือเราจะรับรู้รสอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งนะอาหารจะเป็นเครื่องดื่มเป็นอาหารเหลวอาหารแข็งก็เป็นธาตุ4ดินน้ำไฟลมมาอันนี้ก็อาศัยรูปขึ้นมานะเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเหตุเกิดของนามรูปก็คือวิญญาณอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจข้อที่2เรื่องเหตุเกิดของมันทีนี้ที่ต้องทําความเข้าใจในข้อที่3ในเรื่องของนามรูปก็คือว่าเอาแล้วตัวมันเนี่ยจะให้ผลเป็นอะไรต่อไปนะพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ว่าเพราะมีนามรูปจึงมีช่องทางสัญญาตนะคือช่องทางไปในการที่จะรับรู้แต่ช่องทางในการรับรู้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมารมณ์แต่คือช่องทางเข้าทางออกคือหมายความว่าทางเข้าสู่จิตของเราเนี่ยมันจะต้องมีภายในและภายนอกไงภายนอกคือเสียงภายในคือหูภายนอกคือรูปภายในคือตาภายนอกคือรสอาหารภายในคือลิ้นนี่คือเป็นช่องทางเนื่องเพราะว่ามีนามรูปต่างๆเหล่านี้มันจึงไปมีช่องทางในการที่จะไปรับรู้ได้อันนี้คือผลของนามรูปตามที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้อันนี้คือข้อที่3ถัดมาที่ต้องทำความเข้าใจอีกก็คือข้อดีของมันข้อดีของนามรูปเนี่ยคืออะไรข้อดีของนามรูปเนี่ยคือบางทีสิ่งต่างๆเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาผัสสะหรือแม้แต่ธาตุสีดินน้ำไฟลมเนี่ยบางทีมันก็นำความสุขมาให้เราได้เช่นบางทีเราได้ยินเสียงดนตรีเพราะๆนี่ก็เป็นสุขเวทนานะเป็นเวทนาที่เป็นความสุขผ่านมาทางหูเป็นสัญญาเข้าไปหมายรู้อันนี้เป็นนักดนตรีที่เราชอบเป็นดนตรีที่เราชอบก็เป็นความสุขขึ้นมาแต่ความสุขตรงเนี้ยก็คือความสุขที่อาศัยนามรูปเกิดขึ้นความสุขนี้คือจึงเป็นประโยชน์ของมันจึงเป็นรสอร่อยของเจ้านามรูปตรงนี้อันนี้คือที่เราต้องทำความเข้าใจในข้อที่4ถูกไหม เจ้าค่ะ แล้วถ้าต้องการทำความเข้าใจให้รอบคอบแต่คนที่ศึกษาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนับถือคำสอนนี้เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยต้องทำความรอบรู้ในเรื่องของนามรูปไปเกิดขึ้นนะว่าข้อดีมันก็มีข้อเสียมันก็มีในประโยชน์มันมีข้อที่ต้องระวังก็มีนั่นคือในข้อที่5นะโทษของนามรูปคืออะไรโทษของมันก็คือความที่มันไม่เที่ยงความที่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปความสุขที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มีอยู่ตลอดนะทุกข์จะเกิดก็เมื่อความสุขมันหายไปความสุขจะเกิดก็เมื่อความทุกข์มันหายไปความทุกข์หายไปความสุขเกิดขึ้นไอ้โทษของความทุกข์เนี่ยมันก็มีตรงที่ว่ามันหายไปได้มันไม่เที่ยงน แต่มันจึงเป็นความสุขขึ้นมาความสุขมันมีโทษก็ตรงที่ว่ามันหายไปได้มันไม่เที่ยงมันจึงเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่ตรงนี้คือโทษของมันจะไปเอาสาระว่าฉันจะหวังว่าเออนี่เป็นของฉันนะเจตนาผัสสะหรือว่าตัวตนนี้ของฉันแล้วคุณจะไปหวังตรงนั้นไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะธรรมชาติของมันคือความไม่เที่ยงอันนี้เป็นโทษของมันแต่โทษของมันจะเกิดก็เมื่อเราไปยึดถือตัวนั้นเนี่ยโดยความเป็นตัวตนนะว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดมันจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากความเป็นอย่างนี้มันจะไม่ได้เป็นอย่างอื่นแต่ฉันมีความสุขแล้วฉันก็ต้องมีความสุขเรื่อยๆหรือบางคนจะเข้าใจว่าฉันมีความทุกข์แล้วความทุกข์นี้คิดว่ามันจะหายไปแต่มันก็ยังไม่หายไปมันหายไปในเวลาที่เราไม่ได้หวังมันอย่างเงี้ยทําให้ความสุขความทุกข์มันก็จะขึ้นๆลงๆตรงนี้คือความไม่เที่ยงของมันแต่ความไม่เที่ยงเนี่ยเป็นโทษของเจ้านามรูปตรงนี้เราจะต้องเห็นโทษตรงนี้ให้มากๆคุณเหนือใจเราถึงจะทําความเข้าใจมันได้แต่คือถ้าเราจะเห็นแต่ความสุขเห็นแต่รสอร่อยของมันเราจะกําหนัดในสิ่งนั้นได้แต่เพราะว่าไอ้เจ้ารสอร่อยที่เกิดขึ้นจากนามรูปแต่ความดีของเจ้านามรูปความสุขต่างๆที่เราเจอเนี่ยมันไม่ได้คงอยู่ตลอดไงพอมันไม่ได้คงอยู่ตลอดมันเสื่อมไปมันหายไปถ้าเราสังเกตเห็นตรงความเสื่อมไปความหายไปความดับไปเห็นโทษของมันตรงนี้แม้แต่น้อยหนึ่งก็ตามเถอะเราจะหน่ายเราจะคลายกำหนัดในนามรูปนี้ได้แต่ความหน่ายความคลายกำหนัดที่ยึดถือในนามรูปมันหายไปมันจางไปเนี่ยทำให้ความบริสุทธิ์เกิดขึ้นในจิตของเราได้แต่เราจะเห็นตรงเนี้ยว่าเอ้ยมันมีโทษนะมันมีความไม่เที่ยงนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งอยู่ตลอดนะฉันมีความสุขกับมันแล้วบางทีมันก็เสื่อมไปหายไปเราจะมีตาที่จะไปเห็นตรงนี้ได้เนี่ยนะคุณตัวใจมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนมันจะเห็นได้มันต้องเป็นคนที่มีปัญญาแต่ปัญญาตรงนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยศีลศีลนี่คือความเป็นปกติทางกายทางวาจาแต่ทำไมต้องมีศีลน่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มีศีลเราจะมีความร้อนใจพอเรามีความร้อนใจในจิตของเรามันจะไม่มั่นคงมันจะไม่คงที่เพราะว่าธรรมชาติของความร้อนใจเนี่ยมันจะทำให้จิตหวั่นไหวขึ้นขึ้นลงลงใช่ไหมพอเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สามารถมองเห็นอะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงได้ดีคือถ้าเราสั่นไหวไปด้วยสิ่งนั้นสั่นไหวไปด้วยมันก็จะเห็นกันไม่ถูกแต่ถ้าบอกว่าเรามีศีลในเรื่องของความเป็นปกติทางกายทางวาจาดีแล้วแล้วเราจะมีความไม่ร้อนใจอันนี้เป็นผลเลยความไม่ร้อนใจเนี่ยเป็นผลของการที่เรารักษากายรักษาวาจาของเราได้พอมีความไม่ร้อนใจแล้วเราจะค่อยตั้งสติขึ้นได้เดี๋ยวสตินี่มาแล้วนะคุณใจนะสติเนี่ยคือลักษณะของสัมมาสติแต่เป็นเครื่องหมายที่จะให้จิตของเราเนี่ยตั้งขึ้นแต่ตั้งขึ้นทำไมให้จิตเป็นสมาธิไงจิตที่ตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้เป็นอารมณ์เดียวนิ่งอยู่ความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนิ่งอยู่เนี่ยมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงสั่นไหวของสิ่งอื่นได้แต่คือถ้าตัวเรานิ่งสิ่งอื่นสั่นไหวเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นความที่มันสั่นไหวเปลี่ยนแปลงนั้นได้แต่ถ้าจิตเราไม่นิ่งเราจะไม่เห็นดังนั้นจิตที่นิ่งเป็นผลของสติที่เกิดขึ้นสติที่เกิดขึ้นก็ต้องอาศัยความไม่ร้อนใจซึ่งเป็นผลของศีลแต่พอเรามีศีลมีความไม่ร้อนใจตั้งสติขึ้นได้จิตเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวแล้วเราพิจารณาให้เห็นโทษของมันตรงนี้เราจะสามารถที่จะคลายกำหนัดสามารถที่จะไม่ยึดถือไม่ไปเกลือกลั้วกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะความเข้าใจตรงเนี้ยคุณจะใจเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นตัวนี้หมายว่าอาตมาไล่มาตามลำดับนะเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญา จุกค ่ะในการอะไรในการที่จะเป็นอุบายในการนำออกจากความไม่ดีจากโทษของเจ้านามรูปนี้อันนี้เราจะเข้าใจเต็มกรอบรูปของเรื่องของนามรูปเลย อืมจุกค่ะเป็นขั้นเป็นตอนอย่างที่พระอาจารย์ได้สักษามานะจุกค่ะ ใช่ใช่แต่ซึ่งเนื้อหาในลักษณะของอริยสัจ4ตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้เป็นการเทศกันแรกในเรื่องของธรรมจักรกับปตนสูตรที่จะมายกคําถามของคุณแสงหิ่งห้อยตรงนี้ขึ้นมาเพื่ออธิบายถึงเรื่องของนามรูปเนี่ยมันก็ยังมีต่อไปอีกเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะเพราะว่านามรูปก็จะไปเป็นเหตุให้เกิดสลายตนะพอมีสลายตนะแล้วเรามาทําความเข้าใจเรื่องสลายตนะไอ้เรื่องช่องทางเข้าเนี่ยนะที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยสลายตนะภายในภายนอกในลักษณะของอริยสัจ4ก็อย่างนี้เหมือนกันสลายตนะก็จะเป็นเหตุให้เกิดผัสสะ เวทนาอะไรต่างๆต่อกันไปตามมาอีกแต่ก็ต้องพิจารณาในลักษณะของอริยสัจ4นี้เหมือนกันแต่ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะดีในที่คำถามของคุณแสงหิ่งห้อยอย่างไรก็ตามในเรื่องของอริยสัจ4ตรงนี้ที่เราจะต้องเอามาจับในทุกๆเรื่องเราเห็นนามรูปเราเอามาจับในนามรูปเห็นเรื่องของผัสสะเรื่องของเวทนาเราเอาไปจับตรงนั้นตรงนั้นในเรื่องอริยสัจ4ตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญและเป็นการเทศกันแรกอย่างที่อาตมาพูดไปเมื่อสักครู่ซึ่งจะนํามาอธิบายนั่นคือในวันนี้ในช่วงสายๆตอน9โมงเช้าที่สวนโมกตัวอาตมาก็จะไปแสดงธรรมที่นั่นในเรื่องของจักขุคือธรรมอันประเสริฐอธิบายหมดละเรื่องตั้งแต่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคตามนัยยะต่างๆเหล่านี้คือจะสามารถอธิบายให้ลงในรายละเอียดได้เพราะว่าเรามีตั้ง3ชั่วโมงตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงในวันนี้ที่สวนโมกกรุงเทพ เจ้าค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะเจ้าค่ะเพราะว่าวันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นวันเสาร์ที่4กรกฎาคมดังนั้นหลังจากฟังรายการธรรมารับรุณเสร็จนี่ก็ประมาณ7โมงเช้าใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็จะถ้าใครมีจิตศรัทธาก็มาถวายอาหารเช้าให้แก่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันได้ที่สวนโมกกรุงเทพ ใช่ใช่ตรงนี้จะเป็นที่ชั้น3ของหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยอยู่ที่ตรงสวนรถไฟเวลา7นาฬิกามาก็โดยประมาณนะก็จะไปฉันข้าวที่นั่น เจ้าค่ะ หลังจากนั้นเก็บข้าวของอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วล้างบาตรเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มแสดงธรรมเวลาประมาณ9นาฬิกา เจ้าค่ะก็วันนี้ก็เรียกว่าอยู่กันทั้งวันที่สวนโมกถ้าหากท่านผู้ฟังทางบ้านสนใจไปนะเจ้าค่ะ ใช่ใช ่ชมรมรักธรรมของทางบริษัทปตท.สผ.จำกัดมหาชนเนี่ยก็ได้จัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็มีการให้ตอบปัญหาคำถามอะไรต่างๆซึ่งวันหลังจะนำมากราบเรียนถามพระอาจารย์นะเจ้าคะ แล้วก็หลังจากที่แสดงธรรมในภาคเช้า9โมงถึงเที่ยงอันนี้คือในภาคเช้าจะมี3ชั่วโมงจะพูดถึงเรื่องจักขุคือธรรมอันประเสริฐในช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งทางทีมงานเจ้าภาพแล้วก็ทางลูกศิษย์ลูกหาก็จะได้จัดโรงทานเป็นก๋วยเตี๋ยวบ้างเป็นข้าวกล่องบ้างเป็นขนมเป็นผลไม้น้ำดื่มอะไรต่างๆก็จะมีบริการให้กับผู้ที่มาฟังธรรมในวันนั้น เจ้าค่ะก็เรียกว่าไม่ต้องห่วงว่าจะต้องออกไปหาอาหารมาทานนะเจ้าค่ะจะมีโรงทำให้ทานกันเลยแล้วช่วงบ่ายดำเนินการอะไรบ้างเจ้าค่ะ เพราะว่าเรามีกิจกรรมในช่วงบ่ายก็เลยจัดเป็นอาหารในช่วงเที่ยงเอาไว้ในช่วงบ่ายก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติคุณเดินใจอาตมาก็จะอธิบายแง่มุมในเรื่องของการปฏิบัติจะนำการนั่งสมาธิด้วยใช้เวลาสัก40นาที50นาทีหรือ1ชั่วโมงอาจจะมีการอ่านพุทธบทให้ฟังและนั่งสมาธิไปด้วยใครครวญธรรมะไปใครมีปัญหาข้อสงสัยหรือว่าในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติก็สามารถพูดคุยกันได้ในช่วงบ่ายก็จะเริ่มประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งจนถึงเวลาประมาณบ่ายสามโมงก็จะเป็นกิจกรรมในช่วงบ่ายก็จะจบตรงที่ตรงนี ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยเพราะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าร้อนไหโศกของจังหวัดอุดรธานีนะเจ้าค่ะก็เท่ากับเหมือนกับยกเอาการฝึกอบรมของเราที่ทำที่ทางวัดป่าดอนไหโศกนั้นเนี่ยมาย่อๆแล้วก็สอนให้ท่านผู้ฟังทางบ้านที่หลายๆท่านอาจจะไม่มีโอกาสที่จะเดินทางไปกราบนมัสการแล้วก็ไปเข้าหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์ที่ทางวัดป่าดอนไหโศกโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะจัดขึ้นที่วัดป่าดอนไหโศกเป็นประจำทุกเดือนนี้ก็เรียกว่ายกหลักสูตรมาทำสั้นๆกันในวันเสาร์คือวันนี้นะเจ้าคะ ใช่ ตอนบ่ายของที่สวนโมก ถูกต้องที่ เจ้าค่ะ หลังจากไม่เหตุพุทธทาสอินทปัญโยเราเรียกกันว่าสวนโมกกรุงเทพ เจ้าค่ะ อยู่บริเวณสวนรถไฟท่านผู้ฟังที่จะขับรถไปก็สามารถจอดรถได้ที่สวนรถไฟแล้วก็เดินมานิดนึงนะใกล้ๆกัน สาธุเจ้าค่ะก็เป็นข่าวดีที่ท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่รับฟังรายการธรรมารับอรุณเป็นประจำทุกเช้าได้ยินเสียงพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนสักการะหรือว่าพูดคุยแล้วก็แสดงธรรมใ ฟังในรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันได้พูดง่ายๆก็คือจะเป็นสวนโมกจะอยู่ตรงใกล้ๆสวนจตุจักรแล้วก็ตรงหัวถนนที่เป็น วิภาวดีรังสิต เจ้าค่ะหาง่ายไม่ยากเลยนะเจ้าค่ะ เดินผ่าน เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนี้อยากให้พระอาจารย์สรุปให้แง่คิดสักนิดนึงฝากท้ายรายการก่อนที่เวลาเราจะหมดลงในเช้าวันเสาร์ที่4ซึ่งหลายๆท่านได้เรียนแล้วบอกแล้วนะคะว่าจะสามารถพบพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเรียกว่าเป็นองค์จริงเสียงจริงกันได้ที่สวนโมกหรือสวนรถไฟกรุงเทพที่วันนี้ที่พระอาจารย์ได้เมตตาสักการะมาแล้วว่าจะมาเทศกันตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็มีกิจกรรมถึงบ่ายสามโมงนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา การฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งคุณเดินใจอันนี้เป็นพุทธพจน์อยู่ละแต่ประเด็นถ้าเผื่อว่าคิดว่าเป็นการที่เหมาะสมหรือเป็นการละที่เหมาะสมเนี่ยก็ให้มาฟังธรรมกันได้เพราะว่าในการที่เราจะมาพบเจอกันในการพบสมณะนี่ก็เป็นมงคลอย่างยิ่งอีกเหมือนกันเป็นมงคลข้อที่สองได้พบสมณะด้วยได้ถวายทานด้วยได้ฟังธรรมด้วยอันนี้เป็นมงคลถึง3ข้อแล้วการที่มาพบเจอกันเนี่ยมันก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าเราจะได้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะสื่อสารให้มีความเข้าใจมากขึ้นนี่ก็ที่1เพราะว่าสื่อสารทางเสียงมันก็ไปทางเดียวใช่มั้ยแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เป็นโปรเจคเตอร์บ้างเป็นเครื่องมือในการอธิบายอันนี้จะช่วยทําให้เกิดมีความเข้าใจมากขึ้นผ่านสื่อทางสายตาด้วยแล้วก็ในข้อที่2จะได้มีการซักถามทวนถามกันในประเด็นที่อาจจะยังไม่เข้าใจหรือประเด็นที่อาจจะทำความเข้าใจให้เกิดมากยิ่งขึ้นได้และในข้อที่3สำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะยังไม่ได้รับซีดีรายการธรรมารับบรุณแต่ก็สามารถไปรับในงานวันนี้ได้และเตรียมมาแจกให้แล้วก็มีซีดีในเรื่องของการปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อดร.แจกให้ด้วย เป็นซีดีชุดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติของหลวงพ่อดร.สะอาดครูบาอาจารย์ก็จะมาแล้วก็ยังมีซีดีพุทธประวัติที่เป็นเสียงอ่านพุทธประวัติหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์อันนี้ก็จะแจกให้เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อเราพิจารณาดูแล้วเป็นกาลที่เหมาะสมก็จะเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ไปงานในวันนี้นะพบกันแล้วได้ฟังธรรมแล้วปฏิบัติธรรมแล้วอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลที่เราจะสามารถให้ติดตัวของเราไปได้ สาธุเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นข่าวดีที่ฝากท้ายไว้ในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันนี้นะคะอย่าลืมว่าวันนี้เสาร์ที่4กรกฎาคมนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงก็ไปที่สวนโมกหรือว่าสวนโมกกรุงเทพหรือว่าสวนรถไฟที่หัวถนนวิภาวดีรังสิตใกล้ๆกับบริเวณสวนจตุจักรได้เลยนะคะจะได้พบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกซึ่งเราหลายๆท่านท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินแต่เสียงของท่านก็ไปพบไปฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติด้วยเริ่มตั้งแต่เช้าวันนี้ถ้าใครไปถวายอาหารเช้าให้ฉันก็เริ่มตั้งแต่7โมงเช้านะคะถึงบ่าย3กันเลยเรียกว่าเป็นวันที่เป็นมงคลจริงๆแล้วก็เป็นธรรมะจริงๆนะคะก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านได้ไปร่วมงานแล้วก็ไปฟังไปพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนของเราค่ะก็เวลาในเช้าวันนี้หมดลงแล้วนะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งในการตามรับฟังรายการธรรมารับปรุณของเราในเช้าวันนี้ค่ะก็ถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกของอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้ค่ะพรุ่งนี้เช้าตอน5เรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงของการสักการะในรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ